انسان کسی نہ کسی طریقے سے پہاڑوں کے دروں کے اندر بھی پناہ لے لیتے ہیں اور جان کی حفاظت ہو جاتی ہے. اللہ نے پہاڑوں کے اندر بھی اکنان کن کن کوٹھڑی اور غار کو کہا جاتا ہے کہ جس میں انسان چھپ سکے. اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے جعل لکم بنایا ہے تمہارے لیے سرابیلا قمیصیں, ایسی قمیصیں تقیکم کم الحرہ جو تم کو گرمی سے بچاتی, گرمی سے بھی اور سردی سے بھی بچاتی ہیں, لیکن سردی کا ذکر نہیں فرمایا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو گرم ممالک میں جس چیز کی زیادہ اہمیت ہے اس کا زیادہ ذکر کیا. تو گرم ممالک میں تو گرمی سے بچنے کی زیادہ ضرورت ہے, سردی کا وہاں اتنا کوئی خاص اہتمام نہیں ہوتا. ساحلی علاقوں میں لوگ لحاف وغیرہ بنانے کی کوئی کوشش نہیں کرتے, کیونکہ بغیر اس کے بھی سردی اتنی نہیں پڑتی, گزران ہو جاتا. اور گرم ممالک میں گرمی سے بچنے کے لیے بڑی ضرورت ہے, اس کے سامان کی ضرورت ہے, اسی کا ذکر فرمایا. اور حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ چونکہ اس سورت کے پہلے حصے میں اللہ نے ذکر کر دیا اس بات کہ اللہ نے مویشیوں کے اندر تمہارے لیے دفع گرمائش کا سامان بنایا, ایسی چیزیں کہ جس سے تم گرمائش حاصل کرتے ہو, گرمی حاصل کرتے ہو. وہ ظاہر ہے کہ سردی کے زمانے میں یہ لوئیں شال وغیرہ دھسے اور اس قسم کی چیزیں انہی مویشیوں کے یعنی بالوں سے پشم سے تیار کر کے استعمال کرتے ہو جس سے گرمی تم حاصل کرتے ہو, اس کا ذکر ہے. یا صرف یہ فرمایا ایسی قمیصیں جو تم کو گرمی سے بچاتی ہیں, اور ایسی قمیصیں جو تم کو لڑائی میں بچاتی ہیں. یہ لڑائی میں بچانے والی قمیصیں وہ زرہ بختر ہوتی ہیں جس کو لڑائی میں پہنا جاتا ہے, آج بھی پہنتے ہیں. آج کل موٹروں کو گاڑیوں کو وہ زرہ بختر پہنا دیتے ہیں, جس کے پہننے سے گویا بچاؤ ہوتا ہے کہ گولی لگنے میں یا کوئی بم وغیرہ کی قطر وغیرہ لگنے میں یا اس میں بسا اوقات انسان کا بچاؤ ہو جاتا ہے. جیسا سر کے اوپر جو خود ہوتا ہے, یہ خود رکھنے سے بھی سر کا بچاؤ ہوتا ہے. تو اس لیے اس کو رکھا جاتا ہے. تو یہ ایسی قمیصیں جو تم کو لڑائی میں کام دیتی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایسی قمیصیں پہنی, یہ لوہے کی بنی ہوتی ہے, زرہ بختر باریک کڑیاں ہوتی ہیں. احد کے دن آپ نے دو زرہ پہنی ہوئی تھی اوپر نیچے. عالم اسباب میں تعلیم دینے کے لیے آپ نے ایسا کام کیا تھا کہ جتنے جائز اسباب میں ان کو اختیار کرنا چاہیے, لیکن اس کے باوجود بھی احد کی لڑائی کے اندر نقصان بڑا ہوا تھا اور شکست ہوئی تھی. تو یہ ہے کہ ایسی قمیصیں جو تم کو لڑائی میں بچاتی ہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ پورا کرتا ہے اپنا احسان اور اپنی نعمتیں تم پر تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ. یہ اللہ تعالیٰ کے کس قدر احسانات ہیں, مکان سے, لباس سے اور سب چیزوں سے, سائے سے اور مویشیوں سے لے کر اور اندرونی اور بیرونی چیزوں پر غور کرو, خدا تعالیٰ کے کیسے احسانات ہیں. بارش ہے مخلوق پر احسانات کی, اور اس لیے تاکہ لوگ ان احسانات کو مانیں اور وہ شکریہ ادا کریں اور فرما برداری کریں. ارشاد ہوتا ہے کہ اگر یہ لوگ اتنی تفہیم کے بعد بھی, اتنی باتیں اس طرح سمجھانے کے بعد بھی اگر یہ روگردانی کریں, تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمے تو کھول کر پہنچا دینا یہ, باقی اللہ تعالیٰ ہی ان سے نبٹ لے گا کہ یہ کیا کرتے ہیں اور کیوں انہوں نے شکر گزاری نہیں کی. اتنی باتیں ذکر کرنے کے بعد بھی اور اس طرح سمجھانے کے بعد بھی اگر کوئی ناشکر گزاری کرتا ہے, خدا کے انعامات کو نہیں مانتا یا پھر بھی شرک کفر کرتا ہے, فرمایا آپ کے ذمے کھول کر پہنچا دینا. اور حقیقت یہ ہے, یعرفون نعمت اللہ, یہ انسان اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں, ایسا نہیں کہ پہچانتے نہیں, جانتے ہیں کہ یہ خدا کے انعامات ہیں، اللہ یہ انعامات کو دینے والا، لیکن پھر انکار کرتے ہیں. پہچان کر خدا کی نعمتوں کو اور ناقدردانی کرتے ہیں انسان، اور اکثر ان میں سے کفر کرنے والے ہیں. کچھ تو حقیقی کفر کرنے والے ہیں جو اللہ کی وحدانیت کو بالکل ہی نہیں مانتے، اور شرک اور کفر والی باتیں اور رسومات انجام دیتے رہتے ہیں، اور کوئی جو ہے وہ ناقدردانی کی شکل میں کفر کرتے ہیں. حقیقی کفر تو نہیں، لیکن ناقدردانی، نعمت کا شکر نہیں ادا کرتے. یہ کفران نعمت جو ہے یہ کفر حقیقی کی طرح تو نہیں ہے، لیکن ہے تو کفر، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے یہ بھی. تو بہرحال اکثر انسان ناشکر گزار ہیں اور کفر کرنے والے ہیں. کوئی حقیقی کفر کرتے ہیں اور کوئی خدا کی نعمتوں کی ناقدردانی کرتے ہیں. الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم نبعث من کل امت شہیدا ثم لا یؤذن للذین کفروا ولا هم یستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينذرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون. ويوم نبعث، اور جس دن ہم کھڑا کریں گے ہر امت سے گواہ، پھر نہیں اجازت دی جائے گی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، اور نہ ان کو منانے کا موقع دیا جائے گا. اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے عذاب کو، پس نہیں تخفیف کی جائے گی ان سے، اور نہ ان کو ڈھیل دی جائے گی. اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا ہے اپنے شریکوں کو، تو کہیں گے ہمارے پروردگار، یہ ہیں ہمارے شریک وہ جن کو ہم پکارتے تھے تیرے سوا. پس ڈالیں گے وہ ان کی طرف بات اور کہیں گے بے شک تم البتہ جھوٹے ہو. اور ڈالیں گے اس دن اللہ کے سامنے اطاعت، اور گم ہو جائے گی ان سے وہ باتیں جن کو وہ افتراء کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے پہلے مشرکین کا رد کیا، پھر ان کے شرک کے رد میں بہت سے دلائل اور قدرت کے نشانات بیان فرمائے. تو اور شرک کرنے والوں کی ناشکر گزاری کا ذکر فرمایا. اب یہ ہے، اس میں انذار ہے، اور یہ عذاب کی وعید ان آیات کے اندر مشرکین کے لیے اور کفر کرنے والوں کے لیے بیان فرمائی ہے. پہلے ان کا رد ہوا، پھر یہ عذاب کی وعید سنائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے شدید عذاب کا شکار بنیں گے، اور ان کے لیے کوئی موقع وہاں نہیں بن سکے گا کہ اس سے رہائی کی صورت پیدا ہو جائے، یا عذاب میں کمی یا تخفیف واقع ہو. تو اس طرح ارشاد فرمایا، یوم نبعث، جس دن ہم اٹھائیں گے اور کھڑا کریں گے ہر امت میں شہیدن گواہ، وہ گواہی دے گا. یہ گواہ کا ذکر جو اس مقام میں کیا گیا ہے، اس سے مراد نبی ہیں اور پیغمبر ہیں. اللہ تعالیٰ ہر امت کے سامنے اس امت کے نبی کو بطور گواہ کے کھڑا کریں گے، اور یہ گواہی ہوگی یہ تبلیغ کی، تبلیغ رسالت کی گواہی کے لیے. اور وہ اللہ کے نبی اس بات کی شہادت دیں گے کہ ہم نے اللہ کا پیغام ان لوگوں تک پہنچایا ہے، لیکن ان لوگوں نے نہیں مانا، تسلیم نہیں کیا. تو اب اس وقت کتنا خطرناک منظر ہوگا. یہ وہ ہر امت سے دوسری آیت میں موجود ہے کہ ہر امت میں ہم گواہ کھڑا کریں گے. وجینا بکا علی ہاؤلاء, اور آپ کو نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کو ان پر, اس آخری امت کے لوگوں پر بطور گواہ کے اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا, اس کا بھی ذکر ہے. تو یہ گواہی ہے نبیوں کی کہ نبی اپنے تبلیغ رسالت کی اور خدا تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے کی گواہی دیں گے, اور لوگوں کی نافرمانی کا ذکر کریں گے. تو یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی ہے. ویسے گواہی اور بھی مختلف قسم کی ہوگی, فرشتے بھی گواہی دیں گے جب مختلف مواقع پیش آئیں گے, جب شہادت کے. تو یہ جو نیکی اور بدی کرنے والے ہیں ان کے خلاف, تو فرشتے بھی گواہی دیں گے, اور فرشتوں کے علاوہ دوسری چیزیں بھی گواہی دیں گے, حتیٰ کہ انسان کے جسم کے اعضاء بھی گواہی دیں گے, جیسا کہ خود قرآن میں موجود ہے کہ جب لوگ انکار کریں گے زبان سے تو اللہ تعالیٰ زبانوں کو بند کر دیں گے, منہ پر مور لگا دیں گے, اور اعضاء اور جوارح کو حکم ہوگا کہ بول کر بتلاؤ. تو پھر یہ ہاتھ پاؤں وغیرہ جسم کے اعضاء اور جوارح سارے گواہی دیں گے. یہ بھی گواہی کا ذکر قرآن میں موجود ہے. فرشتوں کی گواہی کا بھی, یہ جو اعمال نامے لکھتے ہیں وہ بھی گواہی دیں گے, اور جو حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں اللہ کے کارندے جن کو مختلف کاموں پر مقرر کیا گیا ہے وہ بھی گواہی دیں گے. اللہ تعالیٰ کے اور بھی جو مخلوق ہے وہ بھی گواہی دے گی, حتیٰ کہ زمین کے خطے بھی گواہی دیں گے. یہ زمین کے خطے جن پر کہ نیکی اور بدی انجام دی جاتی ہے وہ بھی گواہی دیں گے, ان خطوں کو بھی بطور گواہی کے پیش کیا جائے گا. زمین کے خطے بھی, شجر و حجر بھی گواہی دیں گے, جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اذان پکارتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر, یہ اذان پکارنا بہت بڑے اجر کی بات ہے. جو شخص اذان پکارتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر کہ اللہ راضی ہو اور لوگوں کو اطلاع ہو اور وہ نماز کے لیے اکٹھے ہوں, نماز پڑھیں, یہ بہت نیکی کی بات ہے. اور اذان جو ہے یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس سے شیطان بڑی دہشت کھاتا ہے. اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے بہت دور, حضور نے فرمایا 36 میل تک بھاگ جاتا ہے شیطان, اور اذان ختم ہوتی ہے پھر آتا ہے, اقامت کے وقت بھی بھاگتا ہے, پھر اقامت ختم ہوتی ہے پھر آ جاتا ہے. تو اذان کا عمل ایسا ہے کہ فرمایا کہ جو مؤذن اذان پکارتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر, تو اس کی آواز کو جو بھی سنتا ہے شجر و حجر, وہ تمام کے تمام قیامت والے دن اس کے حق میں گواہی دیں گے جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے. وہ درخت بھی, مکان بھی, پتھر بھی, زمین کے خطے بھی, وہ تمام کے تمام جہاں تک اس کی آواز اذان پہنچتی ہے. مدا صوت کا لفظ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے, وہ سب کی سب چیزیں اس کے حق میں گواہی دیں گی کہ اس نے اذان پکاری تھی. تو یہ گواہی یعنی مختلف چیزوں کی بھی ہوگی. اس مقام میں جو گواہی ہے وہ اللہ کے نبیوں کا کھڑا کرنا, اور وہ تبلیغ رسالت کے سلسلے میں گواہی دیں گے کہ ہم نے اللہ کا پیغام ان لوگوں تک پہنچایا. پھر جو لوگ کافر ہیں ان کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ کوئی بات کر سکیں, وہ اس وقت ان کے خلاف یعنی مقدمہ ہوگا, اور ان کو اجازت نہیں دی جائے گی. ولا ہم یستعتبون, اور نہ ان کو توبہ کرنے کا موقع دیا جائے گا. یستعتبون ہے, عتبہ کہتے ہیں کہ یعنی انسان پہلی چیز سے پھر جائے اور اچھی بات کرے تاکہ اللہ کو منا لے، وہ منانے کا موقع نہیں دیا جائے گا، یعنی اس وقت کسی کو یہ موقع نہیں دیا جائے گا کہ وہ اللہ کو راضی کر سکے وہاں، کیونکہ وہ جزائے عمل کی منزل ہوگی. یہ منانے کا اور راضی کرنے کا موقع جو ہے یہ دنیا کی زندگی میں ہے، دار العمل میں ہے. یہ مرنے سے پہلے پہلے انسان اگر خدا کو منا لے، راضی کر لے، تو وہی بات اس کو فائدہ مند ہوگی. وہ جزائے عمل کی منزل میں تو اب جو کچھ کیا ہے اس کا نتیجہ سامنے آئے گا، منانے کا موقع نہیں دیا جائے گا، یعنی خدا کو راضی کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا وہاں کسی کو. کوئی ایسا قانون نہیں رکھا جائے گا کہ وہ خدا کو وہاں راضی کر سکیں، اس کا موقع نہیں ہوگا. اور اگر کوئی عذر پیش کریں گے تو قبول نہیں کیا جائے گا، نہ کوئی عذر قبول ہوگا اور نہ کوئی موقع دیا جائے گا. جیسا کہ اس صورت میں پہلے بھی گزر چکا ہے، دوسری صورتوں میں بھی کافر لوگ یہ کہیں گے کہ ہم کو موقع دیا جائے، واپس لوٹا دیا جائے، تو ہم وہ کام نہیں کریں گے جو پہلے کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جھوٹے لوگ ہیں، ان کی سرشتی ایسی ہے، پھر ان کو موقع دیا جائے پھر بھی ایسا ہی کام کریں گے. تو موقع انہوں نے ضائع کر دیا ہے، وہ کھو دیا ہے، اس واسطے اب وہ موقع نہیں دیا جائے گا. اس کے علاوہ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، جس وقت دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا. ظلم کی سب سے بڑی فرد شرک اور کفر ہے، بڑی شرک، اس کے بعد کبائر ہیں اور دوسرے تمام حقوق کے اندر دخل اندازی آتی ہے. یہ ظلم کا اولین مصداق کفر اور شرک ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑی یعنی یہ زیادتی ہے کہ انسان اپنے معبود برحق کے ساتھ کسی کو شریک بنائے یا اس کے دین اور شریعت کا، اس کی توحید کا انکار کرے، یا قیامت کا، جزائے عمل کا انکار کرے، یا اس کے بھیجے ہوئے نبیوں کی مخالفت کرے اور انکار کرے، اور اس کے کارندے جو ہیں یعنی ملائکہ ان کا انکار کرے، اس کے بھیجے ہوئے صحیفے اور کتابوں کا انکار کرے، ایسے انسان سب سے زیادہ ظالم ہو. شرک کرنے والے، کفر کرنے والے، اس کے بعد معاصی کا درجہ آتا ہے. جو بھی معاصی ہیں ان میں کبائر بھی ہیں، صغائر بھی ہیں. صغائر کی حیثیت تو یہ ہوتی ہے کہ وہ نیکی کے کام کرنے سے وہ خود بخود ہی معاف ہو جاتے ہیں، اور کبائر جو ہوتے ہیں وہ توبہ کرنے سے معاف ہوتے ہیں. توبہ کرنے کے بغیر وہ معاف نہیں ہوتے، توبہ انسان کر لے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دیتا ہے. تو فرمایا جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا عذاب کو، تو دیکھنے کے بعد یہی ہوگا کہ وہ اس عذاب میں چلے جائیں گے، بس اس کا بھگتان کریں گے، اور فلا یخفف عنہم، عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی. قرآن میں موجود ہے کہ دوزخ میں جو نافرمان ہوں گے، کافر ہوں گے، بڑی تمنا کریں، خففنا یوم من العذاب، ایک دن ہی ہم سے عذاب کی تخفیف کر دے، تھوڑی دیر تو ذرا راحت پا لیں. لیکن کوئی تمنا قبول نہیں کی جائے گی، کوئی موقع نہیں دیا جائے گا، اور نہ تخفیف ہوگی، ولا هم ينظرون، نہ ڈیل دی جائے گی. جب وہ وقت آئے گا فوراً ان کو وہاں داخل کر دیا جائے گا، وقفہ نہیں ملے گا درمیان میں. عذاب شروع ہونے کے بعد پھر وہ اسی کے اندر چلے جائیں گے، نہ ڈیل ملے گی اور نہ تخفیف ہوگی عذاب کے اندر، یہ حال ہوگا. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا ہے، اپنے شریکوں کو اور اپنے معبودوں کو جب دیکھیں گے وہ، تو کہیں گے ہمارے پروردگار، ہاؤلائے شرکاؤنا، یہ ہیں ہمارے شریک جن کو ہم پکارتے تھے تیرے سوا، یہ کہیں گے یہ ہمارے معبود ہیں، جن کو ہم پکارتے تھے، جن کی عبادت کرتے تھے، جن کی نظر و نیاز دیتے تھے، جن کی دعائی دیتے تھے، جن کے سامنے ہم فریادیں کرتے تھے اور حاجت روائی ان سے کرتے تھے کہ ہماری حاجتوں کو پورا کریں، ہمیں شر سے بچائیں، یہ وہ ہمارے معبود ہیں۔ تو ادھر سے کیا بات ہوگی؟ فلقوا الیہم القول، وہ آگے سے بات ڈالیں گے یہ کہ انکم لکاذبون، تم تو بالکل جھوٹے ہو، وہ معبود انکار کر دیں گے۔ یہ انکار کرنے والے سب ہی قسم کے معبود ہوں گے، نیک بھی اور بد بھی، حتیٰ کہ شیطان کے بارے میں پچھلی سورت میں گزر چکا ہے کہ جب شیطان کو لوگ پکڑیں گے وہاں کہ تو بہکاتا تھا تو آج ہم سے عذاب کو ہٹا یا دور کر، تو وہ کہے گا ما کان لی علیکم من سلطان، تو میرا تمہاری اوپر کیا غلبہ تھا، تم کو میرے محکوم تھوڑے تھے، اور صرف اتنی بات ہوئی اللہ ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تم کو برائی کی دعوت دی، کفر شرک کی دعوت دی، تم نے فوراً لبیک کیا اور اس کو مان لیا، نہ سوچا نہ غور کیا نہ سمجھے، تو میری بات پر فوراً تم نے لبیک کیا، اور دنیا کے اندر نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پاک لوگ جو بات کرتے تھے اس پر تم کو یقین ہی نہ آیا، اس کو تم نے نہ مانا، اور میری دعوت پر تم نے لبیک کیا، میرا تم پر کوئی غلبہ نہیں تھا، صرف یہ ہے کہ میں نے تم کو شر کی دعوت دی، تم نے قبول کر لیا، اب نہ میں تم سے عذاب کو ہٹا سکتا ہوں نہ اپنے آپ سے، اپنا تمہارا اپنا قصور ہے، تم نے کیوں نہ سوچا کہ تم کس کی بات مان رہے ہو۔ شیطان بھی انکار کرے گا، اور جو اللہ کے فرشتے ہیں جن کی انسان دنیا میں پرستش کرتے تھے، خدا کی بیٹیاں کہنے والے اور بھی دیوی اور دیوتا کو معبود ماننے والے، ان کی نیازیں دینے والے، فرشتوں کی عبادت کرنے والے، وہ لوگ بھی جب فرشتوں سے کہا جائے گا کیا تم نے ان کو کہا تھا، تو وہ آگے بیزاری کا اعلان کریں گے، وہ کہیں گے کہ سبحانکا، اے اللہ پاک ہے تیری ذات، ہم تو تجھے ہی اپنا ولی اور کارساز سمجھتے رہے، تیرے سوا کسی کو کارساز ہم نے نہیں سمجھا، تو ہم ان کو کیسے کہہ سکتے تھے کہ تم ہم کو کارساز بناؤ۔ یہ سب جھوٹ کہتے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، اپنی خواہش کے پیچھے چلتے تھے، یہ شیطان کی بات کے پیچھے چلتے تھے، ہم نے ان کو نہیں کہا۔ اور جتنے نیک لوگ ہیں، اب اولیاء اللہ ہو گئے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، وہ سب کہہ دیں گے تم جھوٹ کہتے ہو، ہم نے کب کہا تھا کہ تم ہماری عبادت کرو۔ مسیح علیہ السلام بھی یوں صاف کہہ دیں گے کہ میں نے تو یہی کہا تھا، ان عبد اللہ ربی و ربکم، کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، خدا تعالی کو ہی کارساز سمجھو، اور میرا بھی رب وہی ہے، تمہارا بھی رب وہی ہے، میں نے کب کہا تھا کہ تم مجھے یا میری والدہ کو معبود بنا لو اور تم خدا کے ساتھ شرک کرو۔ سب انکار کریں، یہ قبر پرستی کرنے والے لوگ جو ہیں، تمام بزرگوں کی قبروں پر جا کر جس قسم کے شرک کی باتیں کرتے ہیں، وہ سب بیزاری کا اعلان کریں گے، ہم نے کبھی بھی نہیں کہا، ہم نے تو وہی بات کہی ہے جو حق تھی اور صحیح تھی، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ سب بیزاری کا اعلان کریں گے، صاف کہہ دیں گے کہ اور شرک کرنے والو، انکم لکاذبون، تم جھوٹے ہو، ہم نے کب کہا تھا تم کو کہ ہماری عبادت کرو، ہماری نیازیں تم دو، ہماری قبروں کے سامنے سجدہ کرو، ہمیں دعائی دو، ہمیں پکارو، ہم نے کب تم کو کہا تھا، ہم تو اللہ تعالی کو ہی کارساز سمجھتے ہیں۔ سب انکار کر دیں۔ بعض مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ حضرت یہود اور نصارہ اور بنی مدلج جیسے کافر عربوں میں تھے، جو ملائکہ کی پرستش کرنے والے تھے، خدا کی بیٹیاں کہنے والے اور ان کی پرستش کرنے والے، اس قسم کے کافر دوزخ میں ہوں گے اور وہ جنت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، عزیر علیہ السلام کو، ملائکہ کو دیکھیں گے۔ قرآن میں یہ بات موجود ہے کہ جنت اور دوزخ کا آپس میں فاصلہ بہت ہوگا، دور ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ ان کی حالت کو دیکھنا چاہیں گے تو خدا اس کا موقع دے گا دور رہتے ہوئے۔ چنانچہ سورہ صافات میں موجود ہے کہ ایک مومن شخص اپنے کسی ساتھی کو دیکھنا چاہے گا جو کہ کافر ہوگا اور نافرمان ہوگا، کہ میں اس کو دیکھوں، فتلا فراو کی سوائل جائیں، جنت سے جھانک کر کے دیکھ لیا دوزخ کے اندر اس کو، وہ پڑا ہوا دوزخ، اور گفتگو بھی آپس میں سن سکیں گے، حالانکہ درمیان میں کروڑ ہا میل کی مسافت ہوگی، اتنی مسافت جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، وہ دیکھے گا، پھر وہ آپس میں مکالمہ کریں گے، تو وہ مومن کہے گا کہ اگر میں تیری بات پر چلتا تو آج میرا بھی یہی اشر ہوتا، اللہ نے مجھ پر کتنا فضل کیا، مہربانی فرمائی ہے، مجھے شرک سے، کفر سے بچایا، آج میں راحت میں ہوں اور تم تکلیف میں ہو۔ ایسا ہی وہ جب وہ ان کو دیکھیں گے، عزیر علیہ السلام کی پوجا کرنے والے ان کو، عیسیٰ علیہ السلام کی پرستش اور عبادت کرنے والے ان کو، ملائکہ کو ان کی عبادت کرنے والے دیکھیں گے جنت میں، خود دوزخ میں ہو، اور دیکھ کر کے یہ کہیں گے کہ اے پروردگار، یہ ہمارے معبود ہیں جن کی ہم پرستش کر، تو وہ آگے سے کہہ دیں گے انکم لکاذبون، تم جھوٹے ہو، سر تپا تم کذب بیانی کرتے ہو، ہم نے کب تم کو کہا تھا ہماری عبادت کرو، ہماری طرف بالکل کسی بات کو منسوب نہ کرو، تم جھوٹے ہو، جھوٹ کہتے ہو، اپنی خواہش اور شیطان کی بات پر تم چلتے تھے، تم نے اچھے لوگوں کی بات کو تسلیم نہ کیا، خدا کی بات پر تم کو اعتماد نہ آیا، اور شیاطین کی بات کو تم نے سچا سمجھا، تم جھوٹے ہو، صاف انکار کر دیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذِنِ السَّلَمَ، ڈالیں گے اس دن اللہ کے سامنے اطاعت کی بات، اس دن کافر مشرق یہ تمام نافرمان عاجزی کریں گے اور اطاعت کے جذبے کا اظہار کریں گے کہ گویا کہ ہم خدا تعالی کی ہر بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں، اطاعت کے جذبے۔ سلم کا معنی ہے فرما برداری، اطاعت، عاجزی، انقیاد، اس جذبے کو ظاہر کریں گے، لیکن اس وقت اس جذبے کا اظہار تو کچھ مفید نہیں ہوگا، تو وقت ہی نہیں ہے، گیا، نکل گیا وقت۔ وَذَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جن چیزوں کا وہ افتراء کرتے تھے، بڑے زور شور سے وہ بڑی بڑی باتیں کہتے تھے اور دعوے کرتے تھے اور بڑی بڑی شرکیہ اور کفریہ رسومات ادا کرتے تھے، وہ سب باتیں گم ہو جائیں گی، اس وقت کوئی بات بھی سامنے نہیں آئے گی، کیونکہ وہ سب غلط تھا، بڑی شرکیہ رسومات جو ادا کرتے تھے بڑے تمتراک کے ساتھ، جوش و خروش کے ساتھ دنیا میں بڑھ چڑھ کر ان رسومات شرکیہ اور کفریہ کو ادا کرتے تھے، لیکن آج وہ تمام کی تمام افتراء پر دازیاں ختم ہو جائیں، کوئی چیز سامنے نہیں ہوگی، اس وقت اطاعت کے جذبے کا اظہار کریں گے، لیکن مفید نہیں ہوگا، کیونکہ وہ بعد از وقت ہے بات، اس وقت تو جو کیا ہوا اسی کا بھگتان کرنا پڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما کانوا یفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين۔ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کا شیوا اختیار کیا ہے اور روکا ہے اللہ کے راستے سے، ہم زیادہ کریں گے ان کے لیے عذاب پر عذاب، اس وجہ سے کہ وہ فساد کرتے تھے اور اس وقت کو اپنے خیال میں لاؤ جس دن کے ہم اٹھائیں گے ہر ایک امت سے گواہ ان پر ان میں سے ہی، اور لائیں گے ہم تجھ کو گواہ بنا کر ان لوگوں پر، اور اتاریے ہم نے آپ پر کتاب جو کھول کر بیان کرتی ہے ہر چیز کو، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے اور خوشخبری ہے فرما برداروں کے لیے. شرک اور مشرکین کے رد کے بعد اللہ تعالی نے عذاب کی وعید سنائی، اور اس سلسلے میں کفر اور شرک کرنے والوں بارے میں فرمایا کہ وہ عذاب کو دیکھیں گے تو نہ عذاب میں تخفیف ہوگی نہ ان کو مہلت دی جائے گی اور نہ ان کو موقع دیا جائے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں. اور مشرک لوگ اپنے معبودوں کو دیکھ کر اقرار کریں گے کہ یہ ان کی ہم عبادت کرتے تھے، وہ آگے سے انکار کر دیں گے کہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا، یہ اپنی مرضی اور خواہش کے ساتھ یہ بات کرتے تھے، وہ انکار کر دیں گے. تمام یہ خود ساختہ کاروائیاں گم ہو کر رہ جائیں گی. اسی عذاب کی وعید کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا. کفر اور شرک اور نفاق یہ قرآن کی اصطلاحات ہیں. کفر کا معنی ہوتا ہے چھپانا اور انکار کرنا. جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا اور ایمان کی بات کو چھپا دیا، اس کو ظاہر نہ ہونے دیا، تو جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا اور پھر اس پر اکتفا نہیں کی بلکہ صدوا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے دوسروں کو بھی روکا، خود تو تھے ہی غلط، ایمان قبول نہ کیا، اللہ کی وحدانیت کو نہ مانا اور نبیوں کی بات کو تسلیم نہ کیا، تو اس پر اکتفا نہیں کیا بلکہ دوسروں کو روکنے کی کوشش کی. اور یہی اصل میں فساد کا ذریعہ بنتا ہے. خود بھی جیسا کہ سورہ انعام میں فرمایا، ین ہون آن ہو و ین اون، خود بھی ایمان سے دور رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی ایمان کو قبول نہ کریں. مشرکین مکہ کی یہی کوشش اور سعی تھی، وہ لوگوں کو روکتے تھے کہ وہ ایمان نہ لائیں. فرعون بھی اسی طریقے سے روکتا تھا لوگوں کو، فرعونی روکتے تھے. نوح علیہ السلام کی کافر قوم جو تھی وہ بھی روکتی تھی ایمان لانے سے. شعیب علیہ السلام کے تذکرے میں بھی موجود ہے کہ اللہ شعیب علیہ السلام نے جب اس قوم سے خطاب کیا تو دو باتیں یہ فرمائی، ایک تو یہ ہے کہ تم کفر کا راستہ اختیار کرتے ہو، دوسرا یہ ہے کہ فساد بھی کرتے ہو، راہ زنی کرتے ہو اور دوسرے لوگوں کو بھی ایمان سے روکتے ہو، راہ مارتے ہو دوسرے لوگوں کو کہ دوسرے لوگ بھی شعیب علیہ السلام سے نہ مل سکے اور ایمان کو قبول نہ کر سکیں. یہ تمام کافر اور مشرک قوموں کا طریقہ اور دستور ہے کہ وہ اللہ کے راستے سے اور سچے دین سے روکتے ہیں. یہ کوئی صرف قرآن کے نزول کے زمانے کی بات نہیں، یہ ہر دور میں یہ بات چلتی ہے، آج بھی موجود ہے. آج دنیا میں جتنی کافر قوتیں ہیں وہ اسلام سے روکنے کی کوشش کرتی ہیں. عیسائیت کو دیکھیں اور یہ مشنری سسٹم جتنا بھی ہے، روکنے کے لیے آپ ہوشیاری سے بھی کام لیتے ہیں، کھلے طور پر نہیں کہتے، لیکن سازش کرتے ہیں اور سکیم مناتے ہیں، اس کے ذریعے لوگوں کو روکتے ہیں کہ لوگ ایمان یا اسلام کی طرف نہ آ سکیں۔ انگریز اپنے طاقت کے زمانے میں، یہ برٹش امپائر بڑی مغرور حکومت رہی ہے 200 سال تک، یہ برطانیہ عظمیٰ جس کو کہتے تھے، بڑا یعنی گریٹ برطانیہ، روس ان سے ڈرتا تھا، وہ بھی عیسائی تھے، جرمنی ان سے خائف رہتے تھے، فرانس والے بھی۔ 200 سالہ دور حکومت برطانیہ کا بہت زبردست رہا اور ان کی سیاست بڑی غالب رہی۔ اس دور کے اندر انگریز کے وزیر اعظم مسٹر گلیڈسٹون نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر قرآن کریم کو ہاتھ میں پکڑ کر یہ کہا تھا کہ جب تک دنیا میں یہ کتاب موجود ہے، دنیا متمدن اور مہذب نہیں ہو سکتی۔ اسمبلی میں کہا تھا اس نے، اس کتاب کو مٹاؤ اور اس کی اشاعت کو کمزور کرو تاکہ دنیا متمدن ہو سکے اور مہذب ہو سکے، کیونکہ قرآن کریم کی اشاعت جب تک ہوتی رہے گی لوگوں سے فحاشی دور ہوگی، بدماشی دور ہوگی اور عریانی دور ہوگی، زنا نہیں ہوں گے، زنا کی حمایت نہیں کرتا قرآن کسی شکل میں، اور یہ تہذیب جدید والے اس کو فیشن میں داخل کرتے ہیں، فیشن ہے زنا، تو ریپ کو کہتے ہیں جو بالجبر ہوتا ہے، بال اختیار جس کو ہوتا ہے اس کو زنا نہیں کہتے، لواطت کو وہ جائز قرار دیتے ہیں۔ تو بتلاؤ کہ قرآن کی اشاعت جب ہوتی رہے گی تو دنیا کس طرح مہذب ہو سکتی، کلچر نہیں ہو سکتی دنیا ان کے نزدیک۔ قرآن کو مٹانے کے لیے ہر کوشش کی گئی اور سازش کے ذریعے لوگوں کو اسلام سے ہٹانے کی کوشش کی، لالچ دے کر۔ اب یہ جو ہمارے ممالک میں، بھارت یا پاکستان میں جتنے عیسائی، ان کی افزائش ہے، یہ سب لالچ کے نتیجے میں۔ عیسائیت بہت رقم خرچ کرتی، بہت پیسہ خرچ کرتی ہے، اور وہ غریب لوگ جو پسماندہ ہوتے ہیں اسی لالچ میں جاتے ہیں۔ ہماری حکومت بننے کے بعد لاکھوں آدمی عیسائیت کی آغوش میں گئے ہیں، پاکستان بننے کے بعد 20 لاکھ سے زیادہ انسان، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے، وہ پیسہ دیتے ہیں، پھر تعلیم کا وہ لالچ دیتے ہیں، پھر وہ اسپتالوں کے ذریعے لوگوں پر قابو پاتے ہیں، سکولوں کے ذریعے اور مختلف تدبیروں سے لٹریچر فری تقسیم کیا جاتا ہے۔ الغرض یہ مختلف طریقے ہیں اور بہانے، اور پھر اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہمدرد بن کر، مسلمانوں کے ہمدرد بن کر ان میں ایسے آدمی پیدا کیے جاتے ہیں جو قرآن کی اور دین اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کریں، ایسے لیڈر پیدا کیے جاتے ہیں اور ایسے معلم پیدا کیے جاتے ہیں، ایسے لوگ پیدا کیے جاتے ہیں اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کریں گے، اور بظاہر یہ ہوگا کہ یہ بڑے ہمدرد ہیں۔ تو ہر طریقے سے کافر قوم میں، اب ہندو جو ہے وہ تشدد کے ذریعے مسلمانوں کو اسلام سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور روسی اور چینی پالیسی تشدد کی ہے، کسی کو نماز نہیں پڑھنے پڑے گا ماریں گے، تشدد کے ذریعے وہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں، شاعر کو مٹا دیں گے، کسی کو کھلے طور پر خدا کی عبادت نہیں کرنے دیں گے، تو جبر میں لوگ مجبور ہو جاتے ہیں۔ روس کا یہی حال ہے، وہاں تشدد کے ذریعے لوگوں کو روکا جاتا ہے، کھلے طور پر کوئی عبادت نہیں کر سکتا۔ چین میں یہی بات ہے، یا اس قسم کے جتنے اشتراکی علاقے ہیں ان میں تشدد زیادہ ہے، تشدد کے ذریعے لوگ دوسرے علاقے ہیں سرمایہ داروں کے، یہاں پر عریانی فحاشی اور سازش کے ذریعے لوگوں کو قابو کیا جاتا اور دین حق سے روکا جاتا کہ لوگ اس دین کو اختیار نہ کریں، اس پر عمل نہ کر سکیں، کمزور کیا جاتا، عقیدہ کمزور کیا جاتا ہے، اخلاق کمزور کیا جاتا ہے، ایسا پروپیگنڈا چھوڑیں گے جس کی وجہ سے مسلمان شک تردد میں پڑ جائیں گے اپنی دین سے. آج فخر کے ساتھ مسلمان اپنی تاریخ نہیں پڑھتے، نہ اس سے واقفیت حاصل کرتے ہیں. انگریز کی تاریخ پڑھیں گے، یہودیوں کی تاریخ پڑھیں گے، ہندو کی تاریخ جس کی تاریخ ہے ہی نہیں ہے، انہیں محفوظ ہی نہیں رکھا اپنی تاریخ، وہ پڑھیں گے، اشتراکیوں کی تاریخ پڑھیں گے، اپنی تاریخ نہیں پڑھیں گے، نہ اس سے واقفیت حاصل کریں گے، اپنے رجال پر فخر نہیں کریں گے کہ ہمارے رجال کیا تھے اور انہوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے، یہ نہیں، بلکہ غیروں کے رجال پر فخر ہو، یہودی رجال پر، عیسائی رجال پر، غیر مسلم رجال پر، اشتراکی رجال پر فخر ہوگا. بہرحال یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اللہ کے راستے سے روکنے کی بات ہے، اور پھر مسلمانوں میں بھی یہ بات ہے. اگر یہ کہا جائے کہ عیسائی مشنریاں جو ہیں یا عیسائی طاقتیں یہ سرمایہ خرچ کر کے لوگوں کو گمراہ کرتی ہیں، تو کیا سرمایہ خدا نے مسلمانوں کو نہیں دیا؟ کیا وہ اسپتال ایسے نہیں بنا سکتے؟ وہ سکول ایسے نہیں بنا سکتے؟ وہ پسماندہ طبقوں کی دستگیری نہیں کر سکتے؟ یقیناً کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات تو اس ایمانی جذبے کے بعد پیدا ہوتی ہے جو قرآن پیدا کرتا ہے. وہ تو نظام سرمایہ داری کے خلاف ہے اور الحاد کے بالکل خلاف ہے. تو اس میں تو یہ چیز تب پیدا ہوگی جب دوسرے انسانوں کے ساتھ وہ ہمدردی ہو جو اسلام پیدا کرنا چاہتا. تو یہ باتیں اس وقت ہوں، ورنہ یہ دوسرے لوگ اسی طریقے سے ڈاکہ ڈالتے رہیں گے اور ہم خواب غفلت میں پڑے رہیں گے. مسلمانوں کے پاس ہر چیز موجود ہے، لیکن وہ اصلی طاقت ایمان والی نہیں ہے کہ جس پر انسان کو خدا کے نزدیک برتری حاصل ہوتی. وہ اخلاقی طاقت ہوتی ہے، صرف مادی طاقت نہیں ہوتی. ہر چیز موجود ہے لیکن یہ بات موجود نہیں ہے، اس میں کمزوری ہے، ضعف ہے، جس وجہ سے دوسرے لوگ وہ قابو پا جاتے ہیں، وہ کمزوریوں کو جانتے ہیں اور وہ اسلام کے خلاف سازش کرتے رہتے ہیں. تو یہ ہے صدو عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنے کے ہزاروں طریقے، ہزاروں سازشیں، سب ایسا کر. مجوسیوں نے ابتدائی دور میں، منافقوں نے، یہودیوں نے ابتدائی دور میں اندر داخل ہو کر اسلام کو کمزور کیا، اندر داخل ہو کر فرقہ بندی کی جڑ اور بنیاد قائم کی اور کمزور کیا، حکومتوں کے راستے سے آ کر بھی کمزور کرتے ہیں، اور عام لوگوں کی سطح پر بھی آ کر وہ سازش کے ذریعے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں کہ لوگ ادھر سے ہٹ جائیں، کمزور ہو جائیں. یہ ان کا بنیادی یعنی فکر ہے کہ قرآن کریم سے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے جتنا تعلق ہم مسلمانوں کا کمزور کریں گے اتنی وہ سمجھتے ہیں ہماری کامیابی. جتنا بھی اگر آل ایمان کا یا مسلمانوں کا تعلق اپنی اس کتاب سے مضبوط اور قوی رہے گا اور اپنے نبی کے ساتھ صحیح تعلق قائم رہے گا، دوسری قومیں قابو نہیں پا سکتی کسی طریقے سے. تو اسی جذبے کو کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. فرمایا جنہوں نے کفر کا شیوا اختیار کیا اور اللہ کے راستے سے روکا دوسروں کو بھی، زدناہم عذاباً فوق العذاب، ہم بڑھائیں گے ان کے لیے عذاب پر عذاب. اس وجہ سے کہ وہ فساد کرتے تھے زمین میں، فساد عذاب پر عذاب کیوں؟ اصل قانون تو خدا کا یہ ہے کہ گناہ پر ایک ہی سزا ملتی ہے، اس پر اضافہ نہیں ہوتا، لیکن یہ لوگ چونکہ ڈبل مجرم ہیں، ڈبل مجرم ہونے کی حیثیت سے دوری سزا ملے گی. ایک تو جرم ان کا یہ ہے کہ خود کفر اختیار کیا، شرک کیا، اور دوسرا جرم ان کا یہ ہے کہ دوسروں کو گمراہ کیا. یہ اضلال، دوسروں کو گمراہ کرنے، خود بھی گمراہ ہوئے، دوسروں کو گمراہ کیا، تو اب یہ ڈبل مجرم بنے، تو ان کو اپنے جرم کی سزا بھی بھگتنی پڑے گی اور دوسروں کو گمراہ کرنے کی سزا بھی ملے گی. جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ قانون بیان فرمایا کہ جو اچھا راستہ قائم کرتا ہے یا برا راستہ، اس کو تو خود وہ گناہ یا ثواب ملتا ہے، تو دوسرے جتنے عمل کرنے والے ہوتے ہیں ان کو بھی اپنے عمل کا الگ اور اس شخص کو ان کے عمل کرنے کا الگ سزا ملتی ہے یا عذاب ملے گا. جتنے